When they saw you, you Мені чому не йдеш? Якому це мене помагає? А любі не ти? Дайте мені твої. Мені чому не йдеш? Якому це мене помагає? А любі не ти? Дайте Delta Charlie.